ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติณพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีเศรษฐีเจ้าสำอางผู้รักความสบายเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทก็เกิดความเลื่อมใสในสัจธรรมปรารถนาจะมาบวชในพระพุทธศาสนา เอาพวกเจ้าเร่งสร้างกุฏิหลังใหญ่ให้ข้าเร็วเข้าแล้วอย่าลืมสร้างโรงไฟและโรงครัวด้วยล่ะข้าจะเอาไว้เก็บตุนอาหาร เศรษฐีเจ้าสำอางเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ละกิเลสมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มต่างๆไว้ใช้จนล้นกุฏิ ท่านบวชแล้วยายจึงสรรหาความสบายเหมือนเป็นฆราวาสแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากับเราเถิดท่านจะได้เข้าใจหนทางละทิ้งกิเลสเสียที เราไม่เห็นว่าตัวเราจะทำผิดประการใดพวกท่านนั่นแหละที่คิดมากไปเอง ดูก่อนภิกษุในศาสนาของเรานี้ล้วนสรรเสริญคุณของความเป็นผู้มักน้อยสันโดษรักสงบเพียรผางกิเลสให้สิ้นไปไม่ใช่หรือแล้วทำไมท่านกลับถึงทำสิ่งไม่ควรเช่นนี้เล่า พระภิกษุเจ้าสำรวยได้ฟังคำพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่จะสำนึกผิดกลับบันดาลโทสะประชดประชันทำสิ่งมิควรอีก ถ้าอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะนุ่งแต่เพียงผ้าสบงผืนเดียวอย่างนี้เท่านั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังก็ไม่ได้ทรงถือโทษกลับทรงพระกรุณาระลึกชาติหนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเตือนสติพระภิกษุหนุ่มรูปนี ้ดูก่อนภิกษุเมื่อชาติปางก่อนท่านเคยเกิดเป็นผีเสื้อน้ำต้องทนลำบากยากแค้นถึง12ปีจึงค้นพบเทวธรรมแต่มาบัดนี้ท่านกลับทิ้งเทวธรรมนั้นอย่างน่าเสียดาย แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเล่าเรื่องการแสวงหาเทวธรรมในอดีตชาติของพระภิกษุรูปนี้หรือเทวธรรมชาดกให้ภิกษุทุกรูปที่มาเฝ้าได้ฟังกันเทวธรรมชาดกในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีพระอัครมเหสีทรงมีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์พระองค์แรกนามมหิศาสกุมารพระองค์รองนามจันทกุมารต่อมาพระนางก็ได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่พระราชโอรสยังทรงพระเยาว์พระเจ้าพรหมทัตทรงมีมเหสีใหม่และทรงโปรดปรานมาก ดูโอรสของเราสิคะน่ารักน่าเอ็นดูน่าเอ็นดู ฮ่าใช่น่าเอ็นดูจริงๆมเหสีหากเจ้าปรารถนาสิ่งใดแก่สุริยกุมารก็ขอมาเถิดข้าจะให้เจ้าตามประสงค์ทุกประการ ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอราชสมบัติกรุงพาราณสีให้สุริยกุมารโอรสของเรานะเพคะ พระเจ้าพรหมทัตถึงจะทรงโปรดปรานพระมเหสีเพียงใดแต่ก็มิได้ทรงหลงลืมความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเรียกพระโอรสมหิศาสกุมารและจันทกุมารเพื่อบอกแผนการที่วางไว้ เจ้าสองคนจงเข้าป่าไปแสวงหาพระอาจารย์แล้วศึกษาหาความรู้วิทยาอาคมให้เชี่ยวชาญเถิดเมื่อกลับมาแล้วเจ้าจะได้มาทวงราชสมบัติคืน พระเจ้าพรหมทัตทรงรู้ดีว่าหากพระองค์อ้างความถูกต้องตามจารีตไม่ยอมทำตามคำขอของพระมเหสีโอรสทั้งสองก็จะเป็นอันตรายแผนที่พระองค์วางไว้ย่อมเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้ว สุริยกุมารเมื่อเห็นเสด็จพี่ทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องรัดกุมก็เข้าไปไต่ถาม ท่านแม่ทำเช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะขอไปอยู่ป่ากับท่านพี่สองคนนะข้าไม่อยากทำผิดตามท่านแม ่แล้วพระโอรสทั้งสามพระองค์ก็ออกเดินทางด้วยกัน สุริยกุมารเจ้ายังเล็กนักไปหาน้ำมาดื่มเถอะเดี๋ยวพวกพี่จะช่วยกันสร้างที่พักเอง ว้าวเจอสระน้ำแล้วดีใจจังเดินมาแป๊บเดียวก็เจอเลยน้ำใสใสเย็นชื่นใจจริง ๆด้วยความไร้เดียงสาสุริยกุมารหารู้ไม่ว่าในสระน้ำแห่งนี้มีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งที่ดำรงชีวิตด้วยการกินเนื้อสัตว์และเนื้อคนอาศัยอยู่ท้าวเวชสุวรรณทรงมีพระกรุณาให้ผีเสื้อน้ำตนนี้สำนึกบาปจึงมีเทวบัญชาบังคับผีเสื้อน้ำตนนี้ไม่ให้ออกไปจับสัตว์และคนกินนอกบริเวณสระน้ำนี้เป็นอันขาดและหากคนที่ลงมาในสระนี้ถ้าเป็นผู้รู้เทวธรรมก็ห้ามทำอันตรายให้ตั้งใจศึกษาเทวธรรมจากผู้นั้นแล้วจึงจะพ้นเวร เจ้าเด็กน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่าเทวธรรมคืออะไร เทวธรรมก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์ไง เจ้าเด็กน้อยอย่ามาโม้เลยถึงข้าจะไม่รู้ว่าเทวธรรมคืออะไรแต่คำตอบของเจ้าข้าก็รู้ว่าผิดแน่ๆข้าจะขังเจ้าอยู่ในนี้ไว้เป็นอาหารของข้า เจ้าจะทำอะไรแล้วนะ ไม่เจ้าได้หรอกเจ้าเด็กน้อยเจ้าต้องเป็น ทหาร สุริยกุมารเจ้าอยู่ไหนเนี่ยท่านพี่มเหสาสักกุมารเรียกหาแล้วนะ วิ สระน้ำขอแวะดื่มน้ำก่อนละกันเดี๋ยวค่อยตามหาสุริยกุมารต่อ หยุดก่อนเจ้าเด็กน้อยตอบข้ามาสิว่าเทวธรรมคืออะไร เทวธรรมคืออะไรวะไม่เคยได้ยินเลยตอบไปก่อนละกันเทวธรรมก็คือทิศทั้งสี่ไงเจ้าไม่รู้หรอกเหรอ ทิศทั้งสี่เหรอเอ๊แล้วท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะให้เราตามหาทิศทั้งสี่ทำไมวะต้องไม่ใช่แน่ๆข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกข้าจะจับเจ้าเอาไว้เป็นอาหารอีกคนอิ่มแน่ๆมื้อนี ้ไม่นะปล่อยเราจะผิดเสื้อน้ำให้เปลี่ยนให้กลัวปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะ ขัดขืนไปก็ไร้ประโยชน์ยังไงเจ้าก็ไม่รอดหรอก ช่วย ข้าจะดี สุริยกุมารกับจันทกุมารหายไปไหนกันเนี่ยเอ๊ะรอยเท้าเด็กต้องเป็นน้องทั้งสองของเราแน่แต่ทำไมรอยเท้าจึงมีแค่รอยที่ลงไปในสระน้ำล่ะสระน้ำนี้ต้องมีอันตรายแน่แ น่พ่อหนุ่มเจ้าเดินทางมาไกลไม่ไปดื่มน้ำอาบน้ำในสระให้สบายก่อนเล่า เจ้าเป็นใครเจ้าจับน้องทั้งสองของเราไปใช่ไหม ใช่ข้าจับน้องของเจ้าไปเองข้าเป็นผีเสื้อน้ำจับคนกินได้ทุกคนเว้นเสียแต่คนผู้นั้นจะรู้ว่าเทวธรรมคืออะไร ถ้าท่านอยากรู้เทวธรรมเราจะอธิบายให้ฟังแต่ต้องให้เราชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนจัดที่นั่งเราให้สูงกว่าพื้นแล้วเจ้าต้องพนมมือฟังด้วยความเคารพ ได้เลยโอ้รอมานานวันนี้ข้าจะได้รู้ว่าเทวธรรมคืออะไร เทวธรรมคือผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ฮิริคือความละอายต่อบาปละอายในการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วโดยตัวเองเป็นเหตุโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อผลของบาปเช่นกลัวตกนรกกลัวโดนติฉินนินทาซึ่งผู้อื่นเป็นเหตุ โอ้ข้าเข้าใจแล้วข้าจะยึดหลักเทวธรรมเอาไปปฏิบัติเอาล่ะข้าอนุญาตให้ท่านดื่มและใช้น้ำในสระนี้ได้ตามใจชอบแต่น้องของท่านนะข้าขอคืนให้คนเดียวเท่านั้นเพราะข้าทนหิวมานานคราวเนี้ยจะขอกินอิ่มสักมื้อ ถ้าเช่นนั้นข้าขอสุริยะกุมารน้องคนเล็กของข้าคืนเถิด ท่านบัณฑิตท่านรู้จักเทวธรรมแต่ทำไมท่านไม่ปฏิบัติตามหลักเทวธรรมท่านปล่อยให้น้องชายคนเล็กแล้วน้องคนโตของท่านที่มีอายุมากกว่าซึ่งถือว่ามีคุณธรรมสูงกว่าท่านไม่ให้เกียรติต่อคุณธรรมนี้หรอกหรือ นี่แหละคือเทวธรรมน้องคนเล็กไม่ได้เกิดร่วมมารดาเดียวกับเราถ้าเราไม่ได้ตัวเขากลับไปย่อมมีคนครหาว่าเราสองพี่น้องร่วมกันฆ่าน้องคนเล็กเพื่อหวังในราชสมบัติ น่าสรรเสริญท่านจริงๆท่านเป็นผู้รู้และผู้ปฏิบัติเทวธรรมโดยแท้เราจะคืนน้องให้ท่านทั้งสองคน ข้าขอบใจท่านมากที่ปล่อยน้องข้าแต่ดูก่อนเถิดตัวท่านเกิดมากินเลือดกินเนื้อของผู้อื่นก็เพราะบาปที่สร้างไว้แต่ชาติปางก่อนชาตินี้ท่านจงเลิกทำบาปเสียเถิด จากนั้นทั้งสามกุมารก็อาศัยอยู่ในป่ากับผีเสื้อน้ำตนนั้นจนวันหนึ่งมหิสาสกุมารสังเกตเห็นดาวนักขัตฤกษ์มัวหมองก็ทราบว่าพระราชบิดาเสด็จสวรรคตแล้วมหิสาสกุมารพาน้องทั้งสองกลับเมืองพร้อมกับพาผีเสื้อน้ำไปด้วย เจ้าผีเสื้อน้ำเราให้คนจัดที่อยู่และหาอาหารให้เจ้ากินแล้วจากนี้ไปเจ้าจงใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์และบำเพ็ญศีลภาวนาเถิดเจ้าจะได้พ้นบาปกรรมเสียที เมื่อมหิสาสกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็พระราชทานตำแหน่งมหาอุปราชให้แก่จันทกุมารและทรงแต่งตั้งสุริยกุมารเป็นเสนาบดีผีเสื้อน้ำในครั้งนั้นได้มาเป็นพระภิกษุเจ้าสำอางนั่นเองส่วนสุริยกุมารได้มาเป็นพระอานนท์จันทกุมารได้มาเป็นพระสารีบุตรมหิสาสกุมารเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกคนดีผู้อดกลั้นไว้ซึ่งความชั่วประกอบด้วยฮิริและโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันผ่องแผ้วท่านเรียกว่าผู้มีธรรมของเทวดาในโลก